mają ją otrzymać osoby z obniżoną odpornością. Myślę, że zrobimy to od 1 września. Te osoby będą mogły mieć taki dostęp. Bruksela ponownie poparła stanowisko Warszawy w sprawie kryzysu migracyjnego. W tym serwisie także wspomnienie Jana Borkowskiego. Ten znakomity znawca jazzu i wieloletni pracownik Polskiego Radia zmarł w wieku 86 lat. Rada Medyczna przy premierze akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla grupy z obniżoną odpornością. Szczepionka będzie mogła być podana co najmniej 28 dni po drugiej dawce. Na konferencji w Szczecinie minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że o podaniu trzeciej dawki zdecyduje lekarz. Kwalifikacja do szczepienia ma każdorazowo charakter indywidualny. Warto o tym pamiętać. To nie jest mechanizm. Tutaj musi być konsultacja lekarska i w najbliższym czasie myślę, że zrobimy to od 1 września. Te osoby będą mogły mieć taki dostęp. Minister Adam Niedzielski podkreślił też, że w sprawie podawania trzeciej dawki szerszej grupie Rada Medyczna czeka na decyzję Europejskiej Agencji do Spraw Leków. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych staje po stronie Warszawy i krytykuje reżim w Mińsku. Ylva Johansson jednoznacznie oceniła sytuację na granicy Polski z Białorusią. Komisarz zamieściła na Twitterze wpis odsyłający do jej wywiadu w New York Times, w którym wskazała jednego winnego zaistniałej sytuacji, Aleksandra Łukaszenkę. O szczegółach Beata Pomecka. To nie jest kwestia migracji, ale element agresji Łukaszenki wobec Polski, Litwy i Łotwy z zamiarem destabilizacji Unii Europejskiej, brzmi komentarz komisarz do spraw wewnętrznych. W wywiadzie dla amerykańskiej gazety Ylva Johansson powiedziała też, że Unia wyciągnęła wnioski z 2015 roku. Jest zdeterminowana, by kontrolować napływ migrantów i nie dopuścić do kolejnego kryzysu migracyjnego. Potwierdziła wcześniejsze wypowiedzi, że konieczna jest skuteczna ochrona unijnych granic zewnętrznych i że Europa musi działać, zanim nielegalni migranci czy afgańscy uchodźcy zaczną w sposób niekontrolowany docierać do unijnych krajów. A w obliczu pogarszającej się sytuacji w Afganistanie oznacza to konieczność finansowego wsparcia sąsiadujących z nim krajów, które przyjęłyby uchodźców. Chodzi o umowy na wzór tej, którą Unia podpisała kilka lat temu z Turcją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Polski wrócili żołnierze, którzy w ostatnich tygodniach brali udział w misji ewakuacji obywateli Afganistanu. Polska akcja została zakończona. Na lotnisku w Warszawie z żołnierzami spotkał się m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Więcej o tym Paulina Kurek. Dwa samoloty Herkules wylądowały na wojskowym lotnisku w Warszawie przed południem. Na ich pokładzie znajdowało się kilkudziesięciu polskich żołnierzy, którzy w ostatnich dniach realizowali misję ewakuacyjną w Afganistanie. Osobiście podziękował im m.in. szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że zrobili to wzorowo. Dziękuję za wasz profesjonalizm. Możemy powiedzieć, że jest to profesjonalizm najwyższej próby. Podjęliście się misji wymagającej. No ale cóż, tak to jest, że tego rodzaju misje są misjami niełatwymi. Ewakuacja odbywała się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Pierwszy samolot z ewakuowanymi wylądował w Warszawie 18 sierpnia. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że do Polski bezpiecznie ewakuowano z Afganistanu około 1300 osób, z czego prawie 1000 trafiło do Warszawy. Paulina Kurek, Polskie Radio. Człowiek zakochany w jazzie, tak Jana Borkowskiego wspomina muzyk Włodzimierz Nachorny. Dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów radiowych, wieloletni pracownik Polskiego Radia, zmarł w wieku 86 lat. Włodzimierz Nachorny wspomina Jana Borkowskiego jako wielkiego przyjaciela i miłośnika jazzu. Jasia Borkowskiego znałem od bardzo dawna. Spotykaliśmy się dość często, najczęściej właściwie w Radiu na Myśliwieckiej. Poza tym był działaczem jazzowym i pisał o jazzie. O ile dobrze pamiętam, to do kilku okładek moich płyt pisał omówienia. A poza tym był wspaniałym kolegą, wspaniałym przyjacielem. Także nie wiedziałem, że był aż tak chory, że zanosi się na coś złego. To bardzo smutna wiadomość dla mnie. Jana Borkowskiego będziemy dziś jeszcze wspominać w audycji. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Sporo chmur dzisiaj nad Polską, no ale zdarzają się też i dziury w tych chmurach, stąd ta pogoda w kratkę, raz słońce, raz deszcz. Wieczorem zachmurzenie raczej duże, z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wysoko w Tatrach możliwy nawet deszcz ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od 16 do 19 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr powieje słabo z kierunków różnych.

Art of Love to Rolling Stonesi w Trójce. 13 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, ostatni wakacyjny weekend właśnie się rozpoczyna. Czekają nas masowe powroty z wakacji. Z nami teraz inspektor Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co by pan radził kierowcom, którzy ten weekend będą wracać z wakacji? No bo tych powrotów należy się spodziewać i to będzie no, bardzo wzmożony ruch na naszych drogach. No ma pan rację, 1 września to już w środę, a więc tutaj myślę, że warto byłoby te wyjazdy tak zaplanować, ażeby nie nastąpiła kumulacja na polskich drogach na przykład we wtorek, bo wtedy im większy ruch, tym większe prawdopodobieństwo, że może dojść do wypadku drogowego, więc warto wyjechać w piątek, w sobotę, w niedzielę, spokojnie w poniedziałek, a więc żeby ten ruch był rozłożony. I rzecz chyba najważniejsza, już nie będę mówił o tym, że kierowca musi być trzeźwy, że musi mieć do dyspozycji sprawny technicznie samochód, że powinien stosować się do przepisów ruchu drogowego, bo o tym wszyscy wiemy i o tym się przez cały czas mówi. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden element, który jest niedoceniany także w policyjnych statystykach, a mianowicie chodzi tutaj o zmęczenie, dlatego że prawdziwa ilość wypadków drogowych, która jest następstwem wyczerpania, zmęczenia, zaśnięcia za kierownicą jest znacznie wyższa niż podają dane statystyczne. I panie dyrektorze, mamy w tej chwili lato, no mamy jeszcze lato, mamy jeszcze wakacje. Proszę zobaczyć, że właśnie w tym okresie, gdy dzień jest dłuższy, gdzie mamy więcej wolnego, niereglamentowanego czasu, pozwalamy sobie na dłuższe przejażdżki samochodem. Pokonujemy zdecydowanie dłuższe dystanse niż na przykład ma to miejsce zimą, jesienią. Ja podam sam taki przykład. Ostatnio zdecydowałem się na wyjazd samochodem z rodziną ze Starogardu Gdańskiego do Lwowa. Oczywiście zrobiłem sobie przystanek, gdzie nocowałem w Kazimierzu Dolnym, a wracając zrobiłem sobie 5 przystanków kilkunastominutowych, bo inaczej bym do celu nie dojechał. Natomiast zimą, jesienią na taką eskapadę bym sobie po prostu nie pozwolił, bo szybciej zapada zmierzch, a więc jazda byłaby zdecydowanie utrudniona. A więc tutaj taki gorący apel skierowany do kierowców. Walka ze zmęczeniem jest z góry przerwana, przegrana. Jeżeli występują pierwsze objawy zmęczenia, a więc zaczynamy ziewać, mamy jakieś tam złudzenia wzrokowe, nie pamiętamy pewnych odcinków drogi, mamy jakieś tam halucynacje, coraz częściej naciskamy na pedał hamulca, to są pierwsze sygnały ostrzegawcze, że jesteśmy zmęczeni i trzeba przerwać jazdę i trzeba zrobić sobie co najmniej 15-minutową przerwę. I podam panu jeszcze jeden taki przykład, taki z życia wzięty. No niestety, jeżeli wyruszamy w dalszą trasę, to bardzo często w okresie wakacyjnych w samochodzie znajduje się cały komplet, całe rodziny. I nie ma nic gorszego, jak siedzący z przodu pasażer, który śpi, chrapie, a tak naprawdę w sukurs mu idą jeszcze pasażerowie siedzący na tylnej kanapie, którzy także robią sobie drzemkę i ten biedny kierowca pokonuje bardzo długi dystans, a to spanie, to chrapanie, przepraszam za taki kolokwializm, jest zaraźliwe. Skazany wyłącznie na siebie. No dobrze, to takie 15-minutowe przerwy w podróży i co w trakcie tych przerw? Nie wiem, przejść się po lesie? Przejść się po lesie, zrobić kilka przysiadów. Właśnie. Wypić sobie, nie wiem, wodę mineralną, niegazowaną, wypić herbatę, wypić kawę. Wie pan, ja tutaj może pana zaskoczę, niektórych kierowców, słuchaczy, ale jesteśmy bardzo często narażeni na zmęczenie, na zaśnięcie za kierownicą, jeżeli przed wyjazdem w trasę kierowca spożywa obfity, ciężkostrawny posiłek, a więc wtedy krew z mózgu odpływa do narządów trawienia, no i wtedy po godzinie od spożycia takiego ciężkostrawnego obiadu zaczyna nam doskwierać senność i my często po prostu nie kontrolujemy swych zachowań za kierownicą. A więc kawa, herbata, kilka przysiadów, zrobienie sobie takiego krótkiego spaceru, porozmawianie z pasażerami, żeby jednak czuwali, żeby z przodu na przednim fotelu siedział także doświadczony kierowca albo osoba, która będzie wspomagała tego kierującego samochodem, bo tak jak wcześniej wcześniej powiedziałem, jak wszyscy śpią, to jest to zaraźliwe i ten kierujący może popełnić błędy, które mogą nas drogo kosztować. Ja wiem, że to są takie prawdy oczywiste, ale proszę mi wierzyć, że zmęczenie to jest jedna z głównych przyczyn takich zdarzeń drogowych, które no nie są wprost zakwalifikowane jako taka typowa przyczyna wypadku drogowego, a zmęczenie zabija. Tak, no my oczywiście mówimy rzeczy oczywiste i takie, które każdy wie i każdy powinien zdawać sobie z nich sprawę, ale równie łatwo nam apelować o to, żeby rozłożyć te wakacyjne powroty na kilka dni, a tu każdy ma swój rozum jednak. Ale tak jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, panie dyrektorze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, korzystając, że rozmawiam w publicznym radiu w Trójce, bo myślę, że spora grupa kierowców w tym momencie nas słucha. Ja chciałbym zaapelować do zmotoryzowanych, ale przede wszystkim do pasażerów, bo przed nami prawdopodobnie duża rewolucja, jeżeli chodzi o podwyżkę mandatów karnych. Za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km na godzinę będzie groził nam drakoński mandat w wysokości 1500 zł i nie ma to znaczenia, czy to będzie obszar zabudowany, czy też poza obszarem zabudowanym. Apel tu i teraz do tych, którzy kierują samochodem, apel skierowany do słuchaczy, którzy jadą w tej chwili samochodem, do pasażerów. Spójrzcie tak mimowolnie, z jaką prędkością porusza się kierujący. Czy porusza się zgodnie z przepisami, czy też przekracza dozwoloną prędkość. Jeżeli przekroczy prędkość od 30 km na godzinę wzwyż, to powiedzcie mu tu i teraz, w tym momencie, stary, za to zapłacisz 1500 zł. I dopiero może wtedy się zreflektujemy, jak łatwo będzie można popełnić to naruszenie przepisów ruchu drogowego, bo przekroczenie prędkości rzędu 30 km na godzinę, no moim zdaniem zdarza nam się zbyt często. Więc jeszcze raz podkreślam, jeszcze raz proszę, spójrzcie w tej chwili, drodzy Państwo, na prędkościomierze i zróbcie sobie taki rachunek sumienia. Czy jechałem poprawnie, czy przekroczyłem tę magiczną prędkość o 30 km na godzinę, bo w przyszłości będę miał z tego tytułu naprawdę bardzo, bardzo poważne problemy finansowe. 1500. No, wie pan, a w przypadku recydywy w ciągu 2 lat 3000, to naprawdę boli. Ja mam taką nadzieję, że jednak te drakońskie podwyżki mandatów nie zostaną wprowadzone w życie 1 grudnia i na Mikołajki nie dostaniemy takiego prezentu od rządu. Myślę, że pozostanie ta granica podwyższona do poziomu 1000 zł, tak jak obecnie jest to w taryfikatorze mandatu w przypadku zbiegu wykroczeń. I to byłoby racjonalne rozwiązanie. Tak czy inaczej, do tego wcześniejszego apelu przyłączamy się w Trójce. Bardzo dziękuję, inspektor Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Celebrity Touch i formacja Riverside. 25 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, w tym tygodniu kolejna sieć pod pretekstem bycia placówką pocztową zdecydowała się na otwarcie swoich sklepów spożywczych w niedzielę. Tym samym omijając obowiązujący zakaz takich sklepów, a także coraz częściej i supermarketów jest coraz więcej. W Sejmie na rozpatrzenie czeka już nowelizacja, która ma uszczelnić prawo w tym zakresie. Przedstawiciele przedsiębiorców stanowczo są przeciwni. Pytanie, co o tym sądzą związki zawodowe, no i przede wszystkim sami klienci. Mi to pasuje. Dlaczego? Bo po prostu mam święty spokój. W sobotę już jest ciszej, w niedzielę jest kompletnie fajnie. Na początku to tak sobie myślałem, po co zakazywać, ale jeżeli to weszło, ja uważam, że ten handel w niedzielę nie jest niezbędny. Panu brakuje zakupów w niedzielę? No czasami tak. Generalnie jak się ma dzieci, brak czasu jest, to dobrze, ratuje sytuację po prostu. To, co się dzieje wokół tak zwanego zakazu handlu w niedzielę. Andrzej Malinowski, szef organizacji Pracodawcy RP. Szukanie różnych protez, obejść i tak dalej, to jest typowe dla różnego rodzaju przepisów, które są nieżyciowe, a wręcz chciałbym powiedzieć głupie. Wykorzystując kruczki, boczkiem obejść. Każdy biznes się musi ratować przed takimi zakazami, więc szuka albo w formie obejść, albo w formie zintensyfikowania swojej działalności, żeby tych uniknąć strat, bo przecież biznes ma tworzyć wartość dodaną, w tym przypadku zysk, obroty i dostęp do tego towaru do konsumenta. No ostrzegaliśmy, tak można powiedzieć, że dojdzie do takiej sytuacji. Alfred Bujara, współtwórca przepisów zakazujących handlu w niedzielę. Członek NSZZ Solidarność. Przez 3 lata zabiegamy o to, żeby uszczelnić tą ustawę. W tej chwili jest projekt nowelizujący ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i liczymy, że będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu po wakacjach we wrześniu tego roku. To nie tędy droga i tak się nie robi. Ja znam kupę ludzi, którzy z tego powodu są niezadowoleni i ich ilość wzrasta. Procent osób, które chciałyby robić zakupy w niedzielę, wzrósł w stosunku do poprzedniego badania i wynosi w tej chwili 55%. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent, a 14% nie ma wyrobionej jeszcze ciągle opinii na ten temat. No jestem przeciw. Chyba, żeby było to podzielone na pracowników, którzy chcą, deklarują się, że chcą to niedzielę przyjść do pracy i tych, którzy chcą spędzić z rodziną czas. Osobiście jestem przeciwna. Sama jestem lekarzem, pracuję w weekendy, wiem, że to jest ciężkie, ponieważ dyżurując w soboty czy w niedzielę, mam potem problem z odpoczynkiem. I myślę, że każdemu należy się odpoczynek w weekend, jeżeli nie ma takiej konieczności, a myślę, że zakupy sobie można zrobić w sobotę. Ktoś, kto nie chce pracować, niech nie pracuje. Natomiast to jest moim zdaniem, to jest przede wszystkim promowanie tak zwanych nierobów. Atakuje się od kilku lat w Polsce ludzi przedsiębiorczych, natomiast się, proszę pana, preferuje tak zwanych tych, którzy nie chcą pracować i powiedzmy od tej pracy tutaj uciekają. Jeszcze raz mówię, proponowaliśmy inny system wynagrodzeń, o wiele korzystniejszy, jeśli chodzi o pracę w niedzielę. Zakładając, że można było to rozwiązać. Odpowiedź była nie. Te sieci, które dzisiaj udają placówki pocztowe, co robią? Przymuszają pracowników do pracy w niedzielę, no a również w ciągu tygodnia w okresie pandemii wydłużyli godziny pracy. A więc to jest działanie, no zysk ponad wszystko, ponad tutaj pracownika. My mamy wybór, możemy pracować w soboty, niedzielę, możemy pracować w nocy, tylko że pracownicy tych sklepów nie mają wyboru. Najbliższa niedziela, 29 sierpnia, to jest niedziela handlowa, więc wszystkie sklepy będą otwarte legalnie. No ale to już chyba ostatnia taka niedziela, bo potem już zostają tylko niedziele handlowe 12 grudnia i 19 grudnia. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 20 minut godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Spoglądamy w tej chwili w kierunku naszej wschodniej granicy, bo tam od kilkunastu dni trwa kryzys migracyjny. Z nami w tej chwili Tomasz Grzywaczewski, ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak to w tej chwili wygląda? Jak w tej chwili wygląda sytuacja tych migrantów? Tak naprawdę ja bym to określenie kryzys migracyjny wziął trochę w taki cudzysłów, dlatego że no, w moim przekonaniu to, co dzisiaj dzieje się na polsko-białoruskim pograniczu, szczególnie w tej miejscowości Usnarz, gdzie Górny, tak, gdzie znajduje się to obozowisko migrantów i jednocześnie gdzie znajdują się aktywiści, którzy starają się nieść im pomoc i przedstawiają postawy tego, żeby te osoby wpuścić, to jest to naprawdę bardzo niewielkie wydarzenie, które w mojej ocenie stało się ogromnym wydarzeniem o charakterze medialnym. Nie obserwując to, co dzieje się właśnie w tym miejscu, przychodzi na myśl film Truman Show. Nie wiem, czy Państwo o tym pamiętają. W tym filmie główny bohater, nie zdając sobie z tego sprawy, jest głównym bohaterem wielkiego reality show i cały świat wokół niego wykreowany jest tylko rzeczywistością medialną. I mnie się wydaje, że dzisiaj Usnarz Górny staje się takim trochę migrant show, gdzie wydarzenie, które, jak mówię, nie jest aż tak wielkie, nagle urosło do rangi problemu rozpalającego emocje opinii publicznej, dzielącego opinię publiczną, miejsce, do którego zjeżdżają się zarówno politycy, jak i różnego rodzaju działacze, czy teraz mówiąc modnie, aktywiści społeczni. A tak naprawdę w tym miejscu, no, w tym obozowisku znajduje się około 30 osób, tak naprawdę ciężko w tym momencie. No właśnie, nie wiemy, ilu ich tam jest. Raz jest 30, raz 50, raz 12. Jak to naprawdę wygląda? Ja tych informacji nie jestem w stanie zweryfikować. Tam na miejscu do tego obozowiska już teraz nie ma dostępu. On został oddzielony kordonem milicji oraz znajdującego się tam wojska, także bezpośrednio do tych osób dostępu nie ma. Podawane są sprzeczne informacje. Tutaj pojawiała się liczba 32 osoby. To są osoby, które mają swoich reprezentantów prawnych, którzy również wnieśli wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wydał postanowienie zabezpieczające. Ale nie wiadomo tego. To nie są zweryfikowane dane. Mówi się również, że te osoby mogą być przez reżim prezydenta Łukaszenki podmieniane, że tam może być pewna rotacja osób. Nie mamy też stuprocentowej pewności, że to są rzeczywiście Afgańczycy. My tak wiemy na podstawie ich deklaracji, no ale to nie zostało w żaden sposób zweryfikowane, a przynajmniej opinia publiczna, czy też dziennikarze takich informacji nie mają. Być może wiedzą to dokładnie polskie służby i jeszcze tych informacji nie podają. A zatem wokół całej tej sprawy mamy bardzo wiele niedopowiedzeń, mamy bardzo wiele sprzecznych wersji. Chociażby mówi się, że te osoby są pozbawione w zasadzie żywności poza jakimś chlebem, że muszą pić wodę ze strumienia. Z kolei inne źródła podają, że te osoby mają normalne butelki z wodą, że otrzymywały pewne konserwy właśnie od Białorusinów. A zatem, jak mówię, tu jest ogromna strefa cienia, pewnej szarości, tych niedopowiedzeń, a jednocześnie no, samo wydarzenie właśnie urosło do rangi gigantycznego problemu. A tak naprawdę mamy tych, powiedzmy, około 30 migrantów, bądź uchodźców, może się okaże w przyszłości, że to rzeczywiście są uchodźcy, że to zostanie zweryfikowane. Mamy grupkę około, też myślę, 20-30 aktywistów i kilka namiotów, bo tam powolutku na tej Polanie, to jest Polana, takie malutkie miasteczko namiotowe w Wrocławiu, też nie wiem, czy kilka namiotów można nazywać miasteczkiem. Tymczasem obserwując przekaz medialny, mamy wrażenie, że to jest jakiś impas, kryzys, który po prostu wciąga całą Rzeczpospolitą i nas wszystkich. I wydaje mi się, że to jest przede wszystkim ogromny sukces tej prowokacji przygotowanej przez prezydenta Łukaszenkę, że z tak niewielkiego wydarzenia udało się wykreować tak duży zamęt. To z punktu widzenia reżimu, zarówno w Mińsku, jak i w Moskwie, bo chciałem podkreślić jedną rzecz. Dzisiaj mówiąc o działaniach prezydenta Łukaszenki, nie można ich odrywać od działań Moskwy. Dzisiaj prezydent Łukaszenka wykonuje polecenia płynące z Kremla, taki tandem dwóch dyktatorów, którzy tutaj tego typu prowokacje dokonują. A więc ta prowokacja okazała się skuteczna. No rzeczywiście, wykreowano pewne wydarzenie, jak mówię, dawno pewien show. No i jak długo ten show będzie jeszcze trwał? Bo to już trwa kilkanaście dni i jak? Co to będzie? Tak do skutku? Do skutku. Jakiego skutku właśnie? No, w tym momencie wydaje się, że trwa taka próba sił, próba nerwów. Polska strona jest zdeterminowana, żeby tych osób do nas nie wpuszczać. O, i tutaj mamy znowu kolejne niedopowiedzenia. Jedne źródła podają, że te osoby znajdują się w całości po stronie białoruskiej. Inne z kolei twierdzą, że 30% tychże migrantów znajduje się po stronie polskiej. My też tego nie wiemy. Pytanie, tutaj być może pewnym rozwiązaniem będzie moment, kiedy również w Usnarzu zostanie wybudowane to ogrodzenie, którego konstrukcja już trwa na innych odcinkach granicy. To jest takie ogrodzenie z trzech bodajże rzędów zasieków drutu kolczastego, takich zwoi w tak zwanej koncercji. No ja widziałem miejsca, gdzie ten płot jest budowany. No i w tym momencie to jest już dosłownie kilka kilometrów od tego miejsca, więc potencjalnie, gdyby fizycznie rzeczywiście ten płot powstał, no to sprawa jest w pewnym sensie zamknięta, więc być może taki scenariusz jest możliwy. Z kolei osoby, które tutaj przybyły, żeby pomagać tym migrantom, no twierdzą, że będą do skutku, czyli do momentu, jak te osoby zostaną, mówiąc językiem fachowym, objęte ochroną międzynarodową przez stronę polską, czyli krótko mówiąc, zostaną do Polski wpuszczone, zostaną przyjęte ich wnioski azylowe i sprawa zostanie tak zakończona. Nie pozostaje nam nic innego, panie Tomaszu, jak po prostu przyglądać się tej sprawie, obserwować to, co się tam dzieje. No i cokolwiek się wydarzy, będziemy państwu przekazywać. Bardzo dziękuję. Tomasz Grzywaczewski, ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej, był naszym gościem. I'm just a fleabag. Nobody loves me. like time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Za 10,5 minuty, godzina 17. Dziennikarz, producent, propagator jazzu Jan Borkowski nie żyje. Ta smutna wiadomość dotarła do nas dzisiaj. Tym smutniejsza, że Jan Borkowski przez niespełna 60 lat był związany z Polskim Radiem, zwłaszcza z Trójką. Radio pojawiło się także kiedyś powstał program trzeci Polskiego Radia i to był rok 62. Zawsze, kiedy myślę o nagraniach, o radiu, o Trójce, to pierwszą osobą, którą mam zawsze przed oczyma, to jest właśnie Jan Borkowski. Mówi Paweł Sztompkę, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, przez wiele lat związany z Trójką. Człowiek nieprawdopodobnie skromny, jednocześnie o wielkiej wiedzy, ogromnych umiejętnościach i ogromnej sile, która kazała mu stworzyć wspólnie z Agnieszką Osiecką i z Wojtkiem Młynarskim studio piosenki. On współtworzył fantastyczny festiwal Jazz Jamboree. Mówi Zofia Sylwin, producentka koncertów w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. On współtworzył klub Hybrydy. On wymyślił nazwę dla naszego studia M1 po śmierci Agnieszki, żeby było nazwane jej imieniem. Ponieważ on pracował i przyjaźnił się z Agnieszką, prowadził radiowe studio piosenki. Przez kilkadziesiąt lat prowadził fantastyczną audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Był autorem kilkuset nagrań, głównie jazzowych, ale nie tylko, bo również debiutowała w naszym studiu jeszcze wtedy M1 i Ewa Bem, i Maryla Rodowicz, i zespół Skaldowie. Jako w ogóle jeszcze nawet nie wschodzący, ale już początkujący działania Bemi Beku, pan redaktor Borkowski zaproponował nam nagranie 3 utworów. Mówi Ewa Bem. Było to dla nas zarówno szokujące, jak i oczywiście bardzo nobilitujące. Nie mieliśmy nigdy przedtem do czynienia z nagrywaniem i pan redaktor Porkowski, no teraz mówi o nim pan redaktor Porkowski, ale tak naprawdę to myślę o nim daleko więcej. To był guru, to był król, to był opiekun, twórca, wszystko w jednym. To był facet, któremu muzyka zawdzięcza no nieopisanie wiele. Był tym człowiekiem, o którym dzisiaj mówimy, producent nagrań. Natomiast wtedy, kiedy on to robił, nazywał się po prostu redaktorem Polskiego Radia. On był tak wykształcony znakomicie, bo skończył najpierw politechnikę, a potem dopiero dziennikarstwo. I dlatego tak wspaniale mógł dbać o nasze studio. Dzięki niemu nasze studio jest tak wspaniale wyposażone. Janek był nieprawdopodobny, mówi dziennikarz muzyczny Tomasz Szachowski. On powiedział, musi być najlepszy stół, najlepsze wyposażenie, najlepsza grafika, musimy to wziąć najlepsze w Europie wręcz. Nie, no co ty opowiadasz, no jakieś bzdury. I okazuje się, że on to przebił. Wjechała do tego studia prosto z Londynu wspaniała do reżyserki konsoleta, ogromna, angielska. I do tej pory to studio naprawdę znakomicie się trzyma i działa i jest na najwyższym, naprawdę europejskim poziomie. Jasio był bardzo opanowanym, spokojnym człowiekiem. Uśmiechał się tak półgębkiem, to był taki jego klasyczny uśmieszek, że coś mu się łatwo go było rozbawić, ale on tego nigdy nie okazywał jakoś za wystawnie. Nie udzielał jakichś ex-katedra wielkich wypowiedzi, recenzji, tylko bardzo skromnie albo przytakiwał, albo tak średnio przytakiwał i z tego właśnie bardzo takiego minimalistycznego, powiedziałabym, sposobu wyrażania swoich uczuć trzeba było swoje zrozumieć. No, trudno mi mówić, bo ściska mi gardło, ale chciałabym powiedzieć, że był wielkim przyjacielem. Był człowiekiem starej daty, czyli wielkiej klasy, o ogromnej kulturze osobistej, wszechstronnie wykształconym, ale był przede wszystkim delikatny, dyskretny, bardzo głęboko wierzący, po prostu był dobrym człowiekiem. Zrobiłem dużo, bo długo żyję. Robiłem to, co lubię. I to wydaje mi się, że to jest największe szczęście, jakie mogło mnie spotkać. To robić to, co się lubi. Jan Borkowski miał 86 lat. Osób, które go znały i z nim pracowały, wysłuchał Kuba Witkowski. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart.